ये दुख लेती सुख देती आई, सदियों से अय्याशी का विष पीती आई, सदियों से औरों के सुख पर बलि चढ़ाती आई, सदियों से पर इनके सुख पे बलि चढ़ी नहीं भाई। प्रेम कया हो दंगल होगा, चांदनी में अब मंगल होगा। आ रा रे आई रे आई, पूनम की राहत लाई रे लाई रे लही। प्रेमियों को साथ तुमसे कई मिले जो चाहते ये तन, नहीं कोई मिला जो चाहे मन। ओए ओए। कहने को हम सदा सुहागन, रहती है पर सदा अभागन। फिर तुम कौन हो हमरे, हटो तुम कौन हो हमरे। हमें है तेरे तन की चिंता और उसे है मन की चिंता। अच्छा? फिर तू काहे सदा अभागन, तू तो है री सदा सुहागन। फिर हम कैसे भक्षक तुम रे, अरे हमी तो रक्षक तुम रे। तन है तो तन से तन लगा, मन है तो मन से मन लगा। तन है तो तन से तन लगा, मन है तो मन से मन लगा। जब तन मन नहीं रह जाएगा तो तुमरे हाथ क्या आएगा, रे तुमरे हाथ क्या आएगा, तुमरे हाथ क्या आएगा। हाँ। जीवन की देने आज बली चली एक दासी चली, अंधविश्वास के अंधियारों में गुम होने चली एक और कली। कुछ पल करे हो प्रेम की बात, माने जो दो जीवन भर सा। यूं तो प्रेमियों की बरसात प्रेम की बूंद भी नहीं है पास। अरे तुम कहां से हमरे जाओ, तुम कहां से हमरे। हमरे गांव का हर जवान तुम पे डाले है डोरिया। नहीं किसी की भाग्यवान, फिर भी तुम कितनी भाग्यवान। माना हम सब तेरे भक्षक, लेकिन हम ही तो तेरे रक्षक। आई रे आई रे आई, पूनम की रात लाई रे लाई रे लाई। प्रेमियों को साथ अरे कली से तो भिड़ जाएगा, मवरे रस कहां से पाएगा। कैसे बनोगी कली से फूल, कैसे बनोगी कली से फूल। यही तो है मासूम सी दासी, हर पुरुष बना है जिसका देव। ओढ़ने जीवन भर की उदासी, सज के चली मासूम सी दासी। देखो चली मासूम सी दासी। जब तक हम रहती जवान, पड़े रहते हो हमें ओढ़ कर। बुढ़ापे की जब मैल लगी, उठा फेंक देते हो चादर। हाय हमरी बूढ़ी चमड़ी का भाव लगे ना एक भी दमड़ी। जब जब तुमको हम ओढ़ाते, तब तब तुमरा मोल चुकाते। अच्छा? तन पे कपड़ा मुंह में भोजन, सर पे छत अब और का दे हम। बस इतना ही। और बुढ़ापे की ये हाय, समय पे सबको लगती जाए। अरे कर ले मौज तू कर ले, मौज तू कर ले किसी पे मत ले। चांदनिया को झोली में भर ले, बातें सबसे कर ले। अरे आई रे आई रे आई, हाँ पूनम की राहत लाई रे लाई रे लाई। प्रेमियों को साथ है। यहाँ के धर्मराज लूटते हैं नित नई लाज, चतुर शिकारियों का भेष बना कुछ और शिकार करेंगे आज। अरे वाह फिर हिरनी फांसी, आज लगेगी अरमानों की फांसी। आज कुछ होने वाला है, जा जा हमरे पास ना, जा जा हमें ना हाथ लगा, पाना हमें इतना आसान, तभी बनी रही हमरी साथ। और कभी तुम बने ना हमरे, हाँ हाँ नहीं बने तुम हमरे। अरे तुम्हें हम हाथ लगाते, इसे समझ लो अपनी सेवा। हमसे है तेरी पहचान, हमी से आज है तेरी साथ। फिर क्यों रूठे मेरी जान, हाय क्यों रूठे मेरी जान। जीवन भर हम जलती जाती, जल के तुम्हारी आग बुझाती, फिर भी कहाँ बने तुम हमरे, जा जा नहीं बने तुम हमरे। पानी से जग आग बुझाए, तू आग से आग बुझाए। अरे कोई कहा है तुमसी, नहीं कहीं कोई और है तुमसी। लहरों की सी मस्त है हम, बहती नदी बह जाएगी हम, हमरे घाट रगड़ो ना, कभी बुझाए तुम्हारी प्यास। मस्त लहर जहाज ना बहकी नदी जा, तू बह जा। अरे इस गाँव में ढेरों घाट, तुम बिन हमरे वही है घाट। हमसे हार कर दास बन कर क्यों जाते फिर आप फेर कर, आप लड़ा कर आप चुराना, प्रेम का योद्धा तभी कहलाना। अरे ये भूल भुलैया, नाच जावे काका थैया।